สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในทางเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของการฟังธรรมนั้นท่านผู้ฟังจะทำให้เรามีความเข้าใจในเรื่องราวที่เรายังไม่เข้าใจทำให้เรื่องราวที่เรามีความเข้าใจอยู่พอสมควรแล้วมีความแจ่มแจ้งเพิ่มขึ้นจะทำให้เราได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราอาจจะยังไม่ได้ยินได้ฟังการสักษาการพูดคุยกันโดยการที่ท่านผู้ฟังส่งเป็นคำถามหรือเป็นเรื่องเล่าในเรื่องราวต่างๆมาให้เป็นประเด็นให้ได้ศึกษากันการสักษานี้ก็ช่วยให้เปิดสิ่งที่ปิดอยู่สิ่งที่ปิดนี้ก็คือจิตใจบางเรื่องบางประเด็นที่มันยังมีความไม่เข้าใจไม่ลงใจถูกปิดอยู่ด้วยอวิชชาคือความไม่รู้เราเอาไฟฉายเข้าไปส่องอยู่ตรงนั้นมันก็สว่างขึ้นมาเห็นขึ้นมาเป็นความรู้ขึ้นมาไฟฉายนี้ก็เปรียบเสมือนธรรมะหรือเรื่องราวที่เป็นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าในจุดในประเด็นที่เรายังมีความเคลือบแคลงมีความไม่ลงใจอยู่ซึ่งเปรียบเหมือนการปิดอยู่แต่พอเรามีการพูดจาสักษาพูดคุยกันก็จะไม่มีการเปิดขึ้นมาซึ่งท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อเขียนคำถามข้อประเด็นที่ต้องการศึกษาต่างๆส่งมาทางรายการได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าถ้าสะดวกทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com เมื่อส่งเข้ามาแล้วข้าพเจ้าก็จะอ่านทุกฉบับทุกข้อความทุกตัวอักษรอ่านแล้วทำความเข้าใจประเด็นใดที่จะสามารถนำมาพูดคุยออกอากาศได้ก็จะนำมาพูดคุยกันในวันพุธหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์กับคุณเตือนใจคุณเตือนใจก็จะทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์ในการซักถามทวนถามในการสักษาส่วนข้าพเจ้าก็จะนำคำถามของท่านผู้ฟังมาตอบมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังเองในวันพุธอย่างนี้วันนี้เราก็มีจดหมายจากท่านผู้ฟังที่ส่งมาจากอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาคือคุณณัฐพงศ์คุณณัฐพงศ์ได้เขียนเป็นจดหมายมาตั้งแต่เมื่อปลายเดือนที่แล้วถามเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานแสดงธรรมเทศนาในช่วงของวันที่3และ4กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ข้าพเจ้าได้ไปแสดงที่หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสอินทปัญโญที่สวนโมกกรุงเทพว่าการแสดงธรรมในครั้งนั้นมีการบันทึกเทปไว้หรือไม่ก็มีการบันทึกเทปท่านผู้ฟังทางเจ้าภาพก็ได้เตรียมเจ้าหน้าที่เตรียมช่างที่มีความรู้ความสามารถมาบันทึกเทปแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของขั้นตอนการตัดต่อการที่นำภาพจากกล้องนั้นกล้องนี้มาออกรวมกันในจอเดียวเขาก็จะมีเทคนิคของเขาอยู่เมื่อเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็จะมาแจ้งให้ทราบในรายการละว่าสามารถที่จะติดต่อขอรับกันได้อย่างไรและที่แน่นอนก็สามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้แน่ก็จะอัปโหลดไว้ทางเว็บไซต์ถ้าเรียบร้อยแล้วคำถามของคุณณัฐพงศ์จากอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาในข้อแรกก็ถามถึงประเด็นธรรมะที่ได้เคยได้ยินได้ฟังธรรมะจากที่ครูบาอาจารย์ต่างๆท่านได้เทศได้สอนเอาไว้ถึงเหตุการณ์ที่ว่าจะมีในสมัยหนึ่งที่มนุษย์ของเราเวลายิ่งนานๆขึ้นอายุของคนเราก็จะน้อยลงน้อยลงเหลือแค่15ปีก็แก่แล้วแต่ท่านผู้ถามได้ยินมาอย่างนี้ก็จึงเขียนจดหมายมาถามว่าเรื่องนี้เป็นจริงหรือว่าอย่างไรเรื่องนี้เป็นพุทธพจน์ท่านผู้ฟังมาในพระสูตรที่เรียกว่าจักกวัตติสูตรพระสูตรนี้อยู่ในหนังสือพระไตรปิฎกหมวดที่เรียกว่าทีฆานิกายเล่มที่11ถ้าเราจะดูเฉพาะเจาะจงในข้อนี้เลยก็คือหน้า80ข้อที่47หนังสือพระไตรปิฎกเล่มที่11 ข้อที่47อยู่ในหน้า80ไปอ่านได้ตรงนี้เป็นพุทธพจน์อยู่ในพระสูตรที่เรียกว่าจักวัตติสูตรแต่บทพยัญชนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอายุมนุษย์เนี่ยคือ10ปีแต่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะว่ามีอกุศลธรรมเกิดขึ้นอย่างมากมายสมัยก่อนอายุมนุษย์นี้มากนี่คือหมายถึงว่าเป็นหมื่นๆปีแต่พอเริ่มมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นมีการทําอกุศลธรรมในหมู่มนุษย์เช่นการพูดเท็จบ้างการขโมยของบ้างการประพฤติผิดในกามบ้างพวกนี้อายุมนุษย์ก็เริ่มสั้นลงในรายละเอียดในพระสูตรนี้หรือว่าในเรื่องราวตรงนี้ท่านผู้ฟังก็ถ้ามีข้อมูลก็สามารถไปอ่านได้และถ้าเวลาเหมาะสมข้าพเจ้าก็จะนําพระสูตรเนี่ยมาให้ท่านผู้ฟังฟังกันในช่วงของฟังธรรมคำพุทธะทีนี้หลังจากที่อายุมนุษย์เหลือ10ปีผู้หญิงเนี่ยอายุ5ปีก็มีบุตรในสมัยนั้นจะมีแต่อกุศลธรรมอย่างมากทีเดียวจะไม่ได้มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันไม่ได้เห็นอกเห็นใจกันไม่มีการประพฤติสูงต่ำตามฐานะในครอบครัวในสังคมเห็นกันและกันก็เบียดกันและในสมัยนั้นก็จะมีความขาดแคลนในเรื่องของอาหารเป็นอย่างมากอากาศแห้งแล้งปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นคนนี่ก็เห็นแต่ที่จะกินกันเคี้ยวกันทำร้ายกันแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าสัตถันตระกับคือการฆ่าการประหารกันในตลอด7วันมีพวกที่เขากลัวไม่เข้าร่วมในเหตุการณ์ในครั้งนั้นในการประหารกันครั้งนั้นก็เลยหนีไปที่จะซ่อนตัวอยู่ได้ตลอด7วันแล้วก็ออกมาเห็นเหตุการณ์ที่คนฆ่ากันเหมือนกับเนื้อเหมือนกับสัตว์ที่หวังจะกินกันทำร้ายกันแล้วก็เลยเปลี่ยนใจกลับใจในการที่จะตั้งต้นประพฤติสิ่งที่เป็นกุศลธรรมต่อไปไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ตั้งอยู่ในศีลธรรมปลูกพืชปลูกอะไรเท่าที่พอมีพอกินทำไปอย่างเงี้ยอายุมนุษย์เนื่องจากการที่มีสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจอายุมนุษย์ก็ค่อยมีมากขึ้นคำว่ามากขึ้นนี่หมายความว่าในรุ่นต่อๆไปเช่นว่ารุ่นลูกเนี่ยก็จะมีอายุมากกว่ามารดาบิดารุ่นหลานก็จะมีอายุมากกว่ารุ่นลูกแล้วก็เป็นค่อยไปตามลำดับจนกระทั่งอายุมนุษย์นี่ก็ยืนขึ้นมาเป็นหลายหมื่นปีครั้งหนึ่งก็คือว่าพูดง่ายๆสังคมมีความเจริญขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เป็นกุศลธรรมแต่เรื่องนี้ท่านผู้ฟังอาจจะได้เคยได้ยินพระเอามาเล่าให้ฟังอยู่หลายๆครั้งพูดถึงการที่อายุมนุษย์จะน้อยลงพูดถึงการที่อายุมนุษย์สมัยก่อนมีมากอยู่จุดประสงค์ที่นำเรื่องราวแบบนี้มาเล่าให้ฟังก็เพื่อที่จะให้เกิดความสังเวชให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าอะไรต่างๆมันไม่เที่ยงในข้อที่2ที่คุณนันทพงศ์จากจังหวัดพังงานี่เขียนถามมาพูดถึงเรื่องของการท่องคาถาสมมุติถ้าเราท่องคาถาใดคาถาหนึ่งต้องแปลเป็นภาษาไทยหรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังนะที่สำคัญก็คือว่าคาถาที่ท่องหรือบทที่เอามาทรงจำนี้เป็นคำพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสไว้อันนี้สำคัญในข้อที่1ข้อที่2ในสิ่งที่เราพูดออกไปนี้เราเข้าใจความหมายโดยอรรถได้หรือไม่และข้อที่3ถ้าเข้าใจโดยบทเพียรชนะได้อันนี้ก็ยิ่งดีบทเพียรชนะก็คือหมายถึงคำแปลนั่นแหละคำแปลที่เป็นบทเพียรชนะตัวนี้แปลว่านี้คำนี้แปลว่านี้เราต้องเข้าใจทั้งโดยอรรถด้วยทั้งโดยเพียรชนะด้วยอันนี้จะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์นี่ก็หมายถึงความแปลกประหลาดความอัศจรรย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์นี่ก็คือสิ่งที่อัศจรรย์ในการที่เราจะสามารถปฏิบัติตามได้สามารถที่จะเข้าใจตามได้อนุนี่หมายถึงตามศาสนีนี่ก็คือคำสอนเป็นคำสอนที่เป็นอัศจรรย์ที่สามารถจะเข้าใจตามสามารถจะปฏิบัติตามได้เราจะเข้าใจปฏิบัติตามได้ก็ต้องรู้ความหมายของเนื้อความที่ท่านบอกสอนเป็นปาฏิหาริย์อย่างนี้ไม่ใช่เป็นปาฏิหาริย์ในลักษณะที่จะทำให้เกิดขึ้นตามที่อ้อนวอนได้แต่เป็นปาฏิหาริย์ความอัศจรรย์ในการที่จะสามารถเข้าใจตามปฏิบัติตามได้นั่นคือธรรมะนั่นเองในข้อที่3ที่คุณนันทพงศ์ถามมาในที่นี้ก็ถามถึงเหตุการณ์ที่มียักษ์ เอาค้อนมาตีหัวท่านพระอานนท์ค้อนนี่ก็หมายถึงไม้กระบองมาตีหัวท่านพระอานนท์เนี่ยเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรเรื่องนี้ก็มาในพระสูตรที่เป็นมัชฌิมนิกายนี่เป็นเรื่องที่เล่ามาอยู่ในพระสูตรคือถ้าโดยพุทธพจน์พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นคนเล่าเองว่ามียักษ์เอากระบองมาตีหัวใครหัวใครพระพุทธเจ้าไม่ได้เล่าแต่ว่าเป็นเรื่องที่เขาบันทึกเอาไว้อยู่ในพระไตรปิฎกส่วนที่เป็นพระสูตรในมัชฌิมนิกายแต่ภิกษุที่ถูกตระบองตีหัวนั้นก็คือท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรโกนผมใหม่ๆวันนั้นเป็นคืนวันเพ็ญด้วยนั่งสมาธิอยู่กลางแจ้งในคืนเดือนงายแม้ผมเพิ่งโกนใหม่ๆท่านผู้ฟังนั่งอยู่ในคืนวันเพ็ญกลางแจ้งศีรษะมันก็เหลื่อมวาบวาบขึ้นมาล่ะยักษ์เขาก็บินไปบินมาเห็นศีรษะของพระองค์นี้แหมทำไมมันแจ่มแจ้งขนาดนี้แล้วก็คิดว่าจะไปตีเล่นดูใจตะบองตัวเองเนี่ยตีเข้าไปสุดท้ายก็ได้รับบาปกรรมหนักละยักษ์ตนนั้นในเรื่องนี้รู้สึกว่าข้าพเจ้าจะได้เคยนำมาได้ฟังแล้วในช่วงของฟังธรรมคำพุทธะหลักการท่านผู้ฟังหลักการในการที่เราฟังคำของใครสักคนใดคนหนึ่งเขาเล่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาให้เราฟังเนี่ยบอกนี้เป็นคำสอนของพระศาสดานี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาเราจดจำเนื้อความนั้นให้ดีแล้วก็นำมาเทียบเคียงในพระสูตรนำมาตรวจสอบในพระวินัยถ้าบอกว่ามันลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าเขาจำมาผิดก็ให้ละทิ้งคำเหล่านั้นเสียแต่อย่าไปด่าไปว่าทำให้เกิดอกุศลธรรมอันนั้นมันไม่ดีแต่อันไหนที่มันไม่ใช่เราก็ทิ้งไปส่วนอันไหนที่ลงกันได้เข้ากันได้ในพระสูตรในพระวินัยคําว่าลงกันได้เข้ากันได้เนี่ยโดยอัตถะและโดยพยัญชนะนะคือถ้าเขาอาจจะจําบทพยัญชนะมาถูกแต่อัตถะเขาอธิบายไว้อีกแบบหนึ่งเอ๊ะพอเรามาอ่านดูพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นจริงๆแต่อัตถะนี้ตัวเรื่องนี้บริบทมันเป็นอีกแบบหนึ่งมันไม่ใช่แบบที่เขาอธิบายโดยอัตถะเอาเราก็ทิ้งอัตถะของเขาไปเอาอัตถะที่อยู่ในตัวแม่บทอันไหนที่ลงกันได้เข้ากันได้เทียบเคียงแล้วไปด้วยกันได้ก็ให้ทรงจำคำเหล่านั้นไว้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วท่านผู้ฟังเราไม่ได้มีโอกาสที่จะไปเข้าคิวถามท่านว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างไรอย่างไรหลักการที่สำคัญก็คือเราต้องกลับมาที่ตัวแม่บทตัวข้าพเจ้าพอได้ยินได้ฟังเรื่องใดๆท่านผู้ฟังถามมาก็กลับมาที่ตัวแม่บทเหมือนกันแต่แม่บทในที่นี้ก็คือคำสอนที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้หาได้ที่ไหนตามตำราต่างๆตำรานี้ก็ต้องดูแหล่งที่มานิดนึงท่านผู้ฟังบางเรื่องแม่เขียนเหมือนเป็นพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แต่ให้สำนวนเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าพูดก็มีก็ต้องดูแหล่งที่มานิดหนึ่งว่าใครเป็นคนเขียนคนระบุเอาไว้ที่สำคัญก็คือดูที่ตัวบาลีแต่ถ้ามีบาลีแล้วที่เป็นพุทธพจน์ด้วยสามารถตรวจสอบได้มีเลขที่มาชัดเจนตรงนี้ก็เป็นหลักฐานที่ค่อนข้างจะเชื่อถือได้คำถามข้อถัดมาของคุณนันทพงศ์จากอำเภอตะกั่วป่าถามถึงคำทำนายของพระพุทธเจ้าว่ามีอะไรบ้างโอ้ในเรื่องคำทำนายนี่พระพุทธเจ้าได้พยากรณ์เอาไว้เยอะท่านผู้ฟังคำพยากรณ์หรือคำตอบหรือคำทำนายคือถ้าใครมาถามอะไรเนี่ยคำตอบของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เรียกว่าคำพยากรณ์หมายถึงการตอบเอาไว้การเล่าเรื่องเอาไว้การตอบคำตอบการพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นในหลักธรรมนั่นเองหลักธรรมเช่นเขาถามถึงว่าเอ๊ะเมตตาจะทำยังไงคำพยากรณ์ก็คือบอกในลักษณะที่ให้แผ่จิตที่เป็นไปด้วยกับเมตตานี้ไปในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเป็นต้นนี่ลักษณะคำพยากรณ์อันนี้ข้าพเจ้าเข้าใจอยู่ว่าถ้าเผื่อว่าเราไปฟังเรื่องราวที่เขาบอกอันนี้เป็นพุทธพยากรณ์อันนี้เป็นพุทธทํานายว่าโลกจะแตกโลกจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันมีหลายเรื่องอยู่ท่านผู้ฟังเอาไว้เดี๋ยวข้าพเจ้าจะรวบรวมเรื่องราวต่างๆเหล่านี้อันไหนจริงอันไหนเท็จจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในโอกาสต่อๆไปที่สำคัญท่านผู้ฟังคำพยากรณ์ทั้งหมดจะไม่ได้มีอะไรสำคัญไปกว่าเรื่องที่บอกว่าเราแก่แน่นอนเราตายแน่นอนแต่ความแก่ความตายที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าพยากรณ์เอาไว้ว่ามันเกิดขึ้นแน่นอนร่างกายของเราที่เกิดมาแล้วนะจะต้องมีความแก่ความตายเป็นที่สุดแต่เราจะทำยังไงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตรงนี้แน่นอนการศึกษาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าจะสามารถช่วยให้เรามีความเข้าใจในเรื่องความแก่ความตายนี่แล้วก็พ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้แล้วเรามาสนใจเรื่องราวที่จะทำให้เรา พ้นจากความทุกข์เนี้ยจะมีความสำคัญซึ่งทางออกของคำถามนี้เราก็ได้ให้ไว้แล้วคือเรื่องของอริยมรรคมีองค์8อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็จะรวบรวมที่เป็นพุทธพยากรณ์ที่เขาเคยบอกเคยเล่ากันกับพุทธพยากรณ์ที่เป็นคำตอบของพระพุทธเจ้าในเรื่องราวที่คล้ายๆกันเนี่ยรวบรวมมาให้ท่านผู้ฟังฟังในโอกาสต่อไปนั่นคือคำถามของคุณนันทพงศ์จากอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาในคำถามที่2ของวันนี้ก็เป็นคำถามที่ส่งมาทางเว็บไซต์ของท่านผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามท่านนี้เขาถามมาเกี่ยวกับเรื่องทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเขามีความเข้าใจอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสั่งสอนว่าทุกอย่างในโลกไม่เที่ยงทุกอย่างในโลกเป็นอนัตตารวมทั้งตัวพระองค์เองด้วยถ้าอย่างนั้นคำเทศคำสอนพระวินัยธรรมะต่างๆที่พระองค์บัญญัติเนี่ยและสั่งสอนไว้เนี่ยก็จะไม่เที่ยงด้วยแล้วถ้าอย่างนี้เราสามารถที่จะยึดเอาคำสอนนั้นเป็นที่พึ่งได้หรือไม่นี่คือคำถามของท่านผู้นี้เอาไปทีละอย่างนะผู้ฟังพระพุทธเจ้าสอนเรื่องที่เป็นธรรมะแน่นอนสัพเพธรรมะอนัตตาคือธรรมะทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาอันนี้แน่นอนรวมถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาตรงศีลสมาธิปัญญานี่นะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงคำตอบของคำถามนี้คือไม่เที่ยงแน่นอนไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์หรือเป็นสุขคำตอบก็คือเป็นทุกข์แน่นอนแต่สิ่งใดเป็นทุกข์ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือนอนที่เราจะเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราคำตอบในคำถามนี้ก็คือว่าไม่ควรไม่ควรและไม่ควรในเมื่อไม่ควรแล้วเราจะยึดเป็นที่พึ่งได้หรอคำตอบคือไม่ได้แน่นอนเราไม่ควรยึดถือสิ่งใดๆเลยท่านผู้ฟังมีอยู่หรือไม่หนอถามตัวเองอย่างนี้ท่านผู้ฟังทุกคนเลยลองคิดดูมีอยู่หรือไม่หนอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เมื่อเรายึดถือแล้วจะเป็นผู้หาโทษไม่ได้ท่องไว้เลยคำนี้ท่านผู้ฟังท่องไว้เลยนะแล้วก็ถามตัวเองดูว่ามีอยู่หรือไม่หนอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เมื่อเรายึดถือแล้วจะเป็นผู้หาโทษไม่ได้ตอนนี้ข้าพเจ้าบวชใหม่ๆนะท่านผู้ฟังมาอ่านพุทธวจนะตรงนี้แล้วเนี่ยมีไหมมาลองคิดดูนะคิดเรื่องนี้อย่างเดียวเอาใจจดใจจ่อเข้าไปตรงนี้เพ่งอยู่แต่ตรงนี้ทำอะไรกินอะไรไปที่ไหนไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยจะไปคิดอยู่แต่ตรงนี้ว่าเราจะยึดถืออะไรได้ไหมพ่อแม่ได้ไหมต้นไม้ภูเขาพระเครื่องมีอะไรที่เรายึดถือแล้วจะหาโทษไม่ได้เนี่ยมันมีหรือเปล่าในนั่งคิดนอนคิดจนเอาเท้าไก่หน้าผากคิดนะท่านผู้ฟังก็ยังคิดไม่ออกคือหาไม่มีสิ่งใดที่เมื่อเรายึดถือแล้วจะเป็นผู้หาโทษไม่ได้เนี่ยมันไม่มีคําตอบคือไม่มีไม่มีสิ่งใดเลยท่านผู้ฟังที่เมื่อเรายึดถือแล้วจะเป็นผู้หาโทษไม่ได้ทั้งนั้นเราก็ยึดเอาพระพุทธเจ้าไม่ได้สิยึดเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ถูกต้องเลยท่านผู้ฟังเราไม่สามารถยึดถือสิ่งใดๆได้เลยอันนี้เป็นความสับสนเป็นความสับสนระหว่างคําว่ายึดถือกับคําว่าเอาเป็นที่พึ่งคำว่ายึดถือคืออุปทานนะคำว่าเป็นที่พึ่งในภาษาบาลีคือสรณะมันคนละคำโดยสิ้นเชิงแต่พอมาใช้เป็นภาษาไทยเราใช้มั่วใช้ปนกันทำให้เกิดความสับสนว่าจะยึดเอาเป็นที่พึ่งยึดนี่มันเป็นส่วนของตัณหาควรจะละทิ้งไปเอาเป็นที่พึ่งนี่เป็นเรื่องของการที่จะต้องทำเอามาทำให้เจริญตอนนี้จึงมีความสับสนระหว่างคำว่ายึดกับคำว่าเป็นสรณะยึดคืออุปทานเป็นสิ่งที่ต้องละต้องกำจัดออกไปอย่าเอามาถือเอาไว้สิ่งที่เป็นสารณะคือสิ่งที่เราให้เอามาใช้เอามาทำจริงแน่แน่จริงให้มันเกิดประโยชน์คนที่ไม่เคยมีศีลไม่เคยมีสมาธิพอมาฝึกเรื่องศีลฝึกจิตแล้วเอ้าศีลก็มีขึ้นมาสมาธิก็มีขึ้นมาเอาเมื่อก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีมาเอามันก็ไม่เที่ยงสิแล้วที่มีมาเขาก็ไม่ได้เอาไปด้วยท่านพระสารีบุตรปรินิพพานไปแล้วศีลสมาธิปัญญาวิมุตติท่านก็ไม่ได้เอาไปด้วยพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วปรินิพพานแล้วศีลสมาธิปัญญาท่านก็ไม่ได้เอาไปด้วยจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันอยู่คู่กับโลกอยู่แล้วศีลสมาธิปัญญาทุกสมุทัยนิโรธมรรคอยู่ในโลกนี้อยู่แล้วเพียงแต่ไม่ได้มีใครมาแยกแยะทำความเข้าใจให้ว่าส่วนที่มันไม่เที่ยงแล้วทำให้เรากำหนัดลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินไปเนี่ยพระพุทธเจ้าแบ่งไว้นี่คือส่วนของความทุกข์ส่วนนี้ที่มันไม่เที่ยงนี่แหละแต่ถ้ามันทำให้เกิดความคลายกำหนัดทำให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานก็แยกออกมาเป็นส่วนที่ว่าเป็นมรรคแบ่งแยกให้เห็นชัดเจนจะได้ไม่มั่วจะได้ไม่มึนจะได้ไม่สับสนให้เกิดความชัดเจนว่าอะไรที่มันไม่เที่ยงแล้วทำให้เรายึดถือได้ ันไม่ได้จะทําให้เกิดความคลายกําหนัดรู้ยิ่งรู้พร้อมอันนี้เป็นขันธ์5แยกไปทางนู้นอะไรที่มันไม่เที่ยงมีคุณสมบัติเหมือนกันนี่แหละไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันนี่แหละแต่ถ้ามันทําให้เกิดความคลายทุกข์ได้ทําให้เกิดความคลายกําหนัดได้ทําให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานได้ก็มีเรื่องของมรรค8ศีลสมาธิปัญญานี่แหละแยกออกมาอีกกองหนึ่งให้เข้าใจว่ากิจที่ควรทําในทั้ง2อย่างเนี้ยไม่เหมือนกันเราไม่สามารถจะยึดสิ่งใดได้เลยท่านผู้ฟังแต่เราสามารถที่จะเอารัตนะ3อย่างเป็นที่พึ่งได้เอาเป็นที่พึ่งกับให้ยึดถือไม่เหมือนกันแล้วถ้าเรายึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ล่ะจะเป็นยังไงเราจะจี๊ดไงท่านผู้ฟังถ้ามีคนมาด่าพระพุทธเจ้าถ้ามีคนมาตําหนิครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยเราจะจี๊ดเพราะอะไรเพราะจิตมันมัวหมองทําให้จิตมัวหมองอ่ะก็เพราะความยึดถือไงยึดถือทําให้จิตมันเศร้าหมองพอมีภาษาอะไรมากระทบมันฟูเป็นกิเลสได้แต่คนที่เอาเป็นที่พึ่งเป็นสรณะนะไม่ใช่อุปทานนะเป็นสรณะแล้วจะเห็นอริยสัจ4ด้วยปัญญาจะสามารถที่จะเจริญศีลสมาธิปัญญาตั้งอยู่ในมรรค8ได้มีอะไรมากระทบแล้วเขาก็จะจิตใจสบายล่ะก็แก้ปัญหาไปตามสถานการณ์นะแต่จะไม่จี๊ดจะไม่มึนความมึนตึงตรงนี้นะท่านผู้ฟังยังขยายผลไปในเรื่องอื่นอีกนะเมื่อวานข้าพเจ้าได้พูดถึงเรื่องของการทําให้เจริญคือภาวิตายังมีอีก 2-3 ประเด็นที่ยังไม่ได้พูดเพราะว่าเวลามันหมดซะก่อนก็พูดในที่นี้เลยล่ะว่าความว่าการทําให้เจริญในเรื่องของมรรคกิจที่ควรทํามันแตกต่างกันกับอะไรแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะมีความอยากในการเจริญมรรคความอยากนี้เป็นตัณหาไม่ใช่มันไม่ถูกสับสนถ้าเรามีความอยากในการเจริญมรรคมันจะไม่มีความยึดในมรรคนั่นแหละเรามีความอยากที่จะมีที่พึ่งเราจะมีความยึดในที่พึ่งนั่นแหละมีความยึดในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละเพราะว่าความอยากเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความอยากมีตัณหาแล้วก็มีอุปาทานมันไม่ถูกแต่สิ่งที่เราต้องเจริญก็คือว่าให้มีความมั่นใจให้มีความมั่นใจมีความศรัทธาซึ่งมันแตกต่างกันกับความอยากไงความมั่นใจความศรัทธานั้นก็ต้องมีสติเป็นตัวกลุ่มเราต้องการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาคุณต้องการคุณทํายังไงก็ตั้งสติขึ้นสติที่มีกําลังนี่แหละทําให้สามารถกําจัดความอยากไปได้แล้วคนที่จะปฏิบัติได้เขาไม่มีความอยากเขาจะปฏิบัติได้ยังไงเขาจึงต้องมีความมั่นใจมีศรัทธาคนที่มีความมั่นใจมั่นใจนี่ไม่ใช่ความอยากท่านผู้ฟังแต่เป็นความมั่นใจทําให้เกิดการทําจริงแน่วแน่จริงการทําจริงแน่วแน่จริงตรงนี้แหละมันไม่ใช่ความอยากแต่เป็นสัมมาวายามะมันไม่ใช่ความเคลือบแคลงแต่เป็นการทําความเข้าใจการยอมรับความจริงการที่ถ้าเรายังมีความเคลือบแคลงอันเป็นผลของความยึดถือยึดในเรื่องนั้นหรือยึดในเรื่องอื่นคนเรามันมีความอยากมันมีความยึดมีความยึดมันก็พลิกแปลงไปเรื่องอื่นล่ะเคลือบแคลงบ้างหลงไหลบ้างห่างเกินไปบ้างใกล้เกินไปบ้างลักษณะของสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนะท่านผู้ฟังมันจะดีดดิ้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเป็นอย่างอื่นมันจะเป็นของมันอย่างนี้แต่ถ้าเรามีความมั่นใจมีความเชื่อมีความลงใจความมั่นใจความเชื่อความลงใจพวกนี้คือความมั่นคงทําให้เกิดการทําจริงแน่แน่จริงความมั่นคงในที่นี้คือศรัทธานะการทําจริงแน่แน่จริงในที่นี้คือวิริยะมันมาคนละสายละมันไปคนละทางละนี่แหละคือกิจที่ควรทำท่านผู้ฟังการมีศรัทธาการมีจิตน้อมไปมีการทําจริงแน่วแน่จริงนี้เป็นมรรคเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทําให้เจริญเป็นสิ่งที่ต้องภาวิตาคือทําให้มันเจริญทําให้มันเจริญนี่คือทํามากๆทํามากๆนี่ไม่ใช่ว่าลองผิดลองถูกท่านผู้ฟังลองผิดเนี่ยผิดนี่ก็คือไปสุดโต่งสองข้างละไม่รู้ว่าจะไปทางในเรื่องของมัวเมาพัวพันอยู่เรื่องของกามหรือว่าการนํามาทําทรมานตัวเองให้ลําบากนะฉันกลับบ้านแล้วฉันก็ขอสบายบ้างมาวัดฉันก็อยู่ลําบากเถอะนะสุดโต่งสองข้างเด้งไปเด้งมานี่คือลองผิดสองทางแล้วการลองนี่คําว่าลองเนี่ยไม่ได้ยาวนะท่านฟังลองภาษาไทยลอลิงอออ่างงองูเนี่ยมันให้ความหมายของคําที่ว่าไม่ได้ทําจริงแบบลองทําดูทําเหยาะๆแย่ๆแต่ทําเหยาะๆแย่ๆในสิ่งที่ผิดทําเหยาะๆแย่ๆในสิ่งที่ถูกมันจะไปได้เรื่องอะไรการทําให้เจริญไม่ใช่ลองทําผิดลองทําถูกไม่ใช่แต่ให้ทําจริงในเรื่องที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ถูกตามปฏิปทาท่านผู้ฟังปฏิปทาที่ทําให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นั่นคือหนทางที่ประกอบด้วยองค์8ประการคืออริยมรรคมีองค์8หนทางที่ประกอบด้วยองค์8ประการนี้คือปฏิปทาที่ให้เราทําจริงแน่ๆจริงในสิ่งนี้ไม่ใช่ลองผิดลองถูกนะลองผิดลองถูกมันให้ความหมายของคําที่แบบว่าเดี๋ยวซ้ายทีขวาทีไปติดด้านซ้ายไปติดด้านขวาทําแบบไม่ทําจริงแต่คนที่มีความมั่นใจมีความลงใจมีความเชื่อใจเป็นกําลังเป็นศรัทธาอย่างนี้ ขาจะมีการทําจริงแน่วแน่จริงเป็นวิริยะในอะไรก็ในตามข้อปฏิบัตินี่แหละศีลบ้างสมาธิบ้างปัญญาบ้างทำอย่างนี้แล้วจะมีความเจริญขึ้นมาจะคลายความยึดถือได้แต่ความยึดถือไม่ดีท่านผู้ฟังอย่ายึดในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่ายึดในสิ่งที่เป็นที่พึ่งนั่นจะนำมาซึ่งความทุกข์ได้แต่ให้เราใช้เป็นที่พึ่งใช้อะไรเอาพระพุทธนี่แหละเอาพระธรรมนี่แหละเอาพระสงฆ์นี่แหละเป็นที่พึ่งแล้วไงแล้วเห็นอริยสัจสี่เป็นที่พึ่งในการที่จะยืนเหยียบถึงในกระแสของตัณหาที่มันท่วมมาพัดมาซัดมาเราเหมือนกับลอยคออยู่ในแม่น้ำที่มันยังไม่ถึงเนี่ยเวลาเราไปลอยคออยู่ในสระหรือในทะเลที่ขามันเหยียบไม่ถึงเนี่ยแม่มันแบบจะมีความกังวลใจมีความเคลือบแคลงใจมีความไม่ลงใจเอ๊ะแต่ถ้ามันมีเนินใต้น้ำอยู่อันไหนนะพอจะยืนเหยียบถึงเอาเกาะตรงนั้นไว้ก่อนคำว่าเกาะนี่ไม่ใช่ยึดนะเกาะนี่แหละคือสารณะสารณะเนี่ยแปลว่าเกาะตามบวังสารณะเนี่ยแปลว่าที่พึ่งตามบวังสารณะเนี่ยแปลว่าที่ยืนเหยียบถึงตามบวังสารณะเนี่ยแปลว่าการที่เราจะละราคะโทสะโมหะได้เรายืนเหยียบถึงเนินกลางแม่น้ำตรงไหนตรงไหนแล้วเล็งให้ดีถูกทางไปตามทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาไปตามทางนี้คุณจะเข้าสู่ฝั่งได้ฝั่งอยู่ทางนี้ให้คุณเดินตามมาทางมรรคแปดยืนอยู่ตรงที่จะมีความมั่นใจมีความศรัทธาชนิดที่ไม่หวั่นไหวเลยนะยืนให้มันคงนะในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ดันตัวเองมาพยายามมาด้วยกับมือและเท้าการพยายามด้วยกับมือและเท้าเนี่ยคือการทำจริงแน่ๆจริงไปทางไหนไปตามทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาไปทางนี้แล้วจะเข้าสู่ฝั่งได้เข้าสู่ฝั่งแล้วจะมีความสบายใจมีความเห็นแจ้งแทงตลอดในทางที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าได้นี่คือการที่เราทำให้เจริญคือภาวิตาทำให้เจริญในเรื่องของมรรคแปดอย่าไปสับสนกับเรื่องของยึดถือนี่ก็คือเรื่องของตัณหาอันนี้ให้ละให้ปหานะอย่าไปสับสนกับเรื่องของความทุกข์ที่มีความไม่เที่ยงของมันอยู่แต่มันทำให้เกิดความยึดถือได้อันนี้ให้ทำความเข้าใจคือปริญเยยะให้ทำความเข้าใจเรื่องของความทุกข์แต่สิ่งที่เป็นศีลสมาธิปัญญาสิ่งที่เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เราทำให้เจริญทำให้เจริญก็คือการทำให้มากนั่นเองทำให้มากในสิ่งที่ถูกนะไม่ใช่ลองผิดลองถูกแต่ให้ทำจริงแน่ๆจริงในสิ่งที่ถูกต้องตามปฏิปทานี้เราจะมีกำลังได้ยังไงไม่ให้เป็นความอยากกำลังในที่นี้ในการที่เราจะทำได้คือความศรัทธานั่นเองเป็นความมั่นใจนั่นเองวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร